राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2015 अनुसार 8 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद किंग्स पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बोलो नारायण, कोई बात बोलो। कल क्या बात थी? लोभ जो है, संबंध का जो है लोभ हो जाता है। संबंध का संसार अध्यस्त है, संसार का संबंध अध्यस्त है। ये बात ये क्या था कि संबंध के त्याग की प्रधानता है। सत्य है असत्य, असत्य संसार तो लोप होता है नहीं होता है तो मतभेद है। खास बात ये असत का संबंध ये ले लेना चाहिए। और की बात इसी विषय पर अपने चली थी कि असत का संबंध से जो है ना ये मनुष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ सूक्ष्म बातें थी सूक्ष्म बात क्या थी वो कुछ सूक्ष्म बात थी कुछ सूक्ष्म बात तुम्हारी जी जाती है की थी कि संसार का आकर्षण जो है ना वो दूसरे के लिए अपने पास जो भी वस्तु है वो दूसरों के लिए है। स्त्री पुरुष का जैसे बस आपने उदाहरण दिया था और कुछ बातें कही थी परस्पर भाव थी परस्पर भाव से ये बात खास देवान भाव ऐसे सकर्मनात्मक जाति वर्ण आश्रम आदि है तो इसलिए वसना है कि एक की पूर्ति करे। संसार में रहने की विद्या है ये असली। और बोलो कोई बात सत्ता महत्ता और संबंध की। हाँ ये तो बात कही है। खास बात है कि संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। ये दोनों बात नित्य है। हम जाने तो और न जाने तो और माने तो और न माने तो और अनुभव करे तो और न करे तो मर्जी आपकी है। परंतु सिद्धांत है कि संसार का वियोग नित्य है। ये शरीरों का कुटुंबियों का जायदाद जमीन रुपये पैसे का वियोग नित्य है। क्यों पहले वियोग था फिर वियोग होगा तो संयोग काल में ही वियोग का अनुभव कर लें तो निहाल हो जाए। तो संयोग जन्य सुख की आसक्ति है ये वास्तव मानने वाली है। अवश्य जाता रस्ते तरमुषित्वा विषया बहुत समय तक रहे तो भी एक दिन वियोग जरूर होगा। संयोग वियोगांता हमारा नाम तक है जीवन। संयोग जितने हैं सब वियोग में परिणत होंगे। पहले वियोग था और फिर वियोग होगा तो वियोग में ही नित्य है। संयोग जो संसार के संयोग जो इच्छा है ये बाधक है परमात्मा प्राप्ति में। संयोग जन सुख की इच्छा है लोग बताए ये बाधक है। साधक के लिए ये बात होती है कि कोई ऐसी बात मिल जाए कि जिससे हमारा साधन तेज हो जाए और हम परमात्मा तक ऊंचा बढ़ सके ऐसी इच्छा कोई रखता हो तो उसके लिए ये बात बहुत काम की है कि संसार का वियोग नित्य है। तो संयोग की इच्छा करना संयोग से सुख लेना संयोग को आश्रय बनाना ये भूल होती है। खूब आप लोग सोचे हैं संयोग की इच्छा संयोग से सुख लेना संयोग की आशा रखना संयोग का आश्रय रखना संयोग के अधीन रहना संयोग को महत्व देना और संयोग से अपना बड़ा मानना। धन आगे हम बड़े हो गए कुटुंब हम बड़े हो गए हमारा मान सुन हम बड़े हो गए ऐसा मानना ये खास पतन की चीज है। संयोग वियोग ही मुख्य है। परमात्मा का योग नित्य है वो मिलने पर वियोग होता ही नहीं कभी। संसार का संयोग रह सकता नहीं कभी। इस वास्ते गीता ने कहा तंस विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम दुखों के संयोग का वियोग है उसका नाम योग है। गीता का योग बड़ा विचित्र योग है। तो संयोग संसार संयोग इच्छा करना, उसका भरोसा रखना, उसके आश्रित होना, आशा रखना, ये भीतर से खाता उठा दें तो सुखी हो जाएंगे। कैसे हम सुखी रहे संसार में, तो ये जो संयोग जन सुख है उसका भोग न हो, आशा न हो, इच्छा न हो, उसकी लोलुपता न रहे, उसका आश्रय न रहे, उसकी अधीनता न रहे, तो बड़ा बड़ा भारा भारी आनंद हो जाए। और इसमें कर सकते हैं हम संयोगजन सुख की आशा त्याग कर सकते हैं, संयोगजन सुख की आशा त्याग कर सकते हैं। इसमें कई कई बातें, उसमें एक बात बड़ी मुख्य है, ध्यान दें आप लोग। मानो संयोग की जो दासता है ना, कि ये धन मिल जाए तो हम ठीक हो जाए, अब हम वस्तु मिल जाए तो ठीक हो जाए, बेटा हो जाए ठीक हो जाए, हमारी इज्जत हो जाए तो ठीक हो जाए, ये तो चीज है ना, जिसका वियोग ही मुख्य है, उसके संयोग से अपने को बड़ा माने, अपने को सुखी माने, तो हम पराधीन हो गए ना, तो सुखी हो नहीं सकते, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं हो सकते। जिसका वियोग मुख्य है उनका संयोग कैसे रहेगा, संयोग असंभव है, तो इसे सुखी होना कल्याण असंभव है। तो इस बात एक बहुत बढ़िया है, आप लोग ख्याल करें, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अपने आप को आप जड़ नहीं कहते हैं, चेतन कहते हैं, मैं चेतन हूं, मैं जड़ हूं, ऐसा किसी है मन में भाव कि मैं तो जड़ हूं, और इच्छा करते हैं हम जड़ की, मैं विनाशी हूं ऐसा किसी को अनुभव नहीं है, और इच्छा करते हैं विनाशी की, ये अगर समझ में आ जाए तो बहुत लाभ की बात है। जो हमारे जाति का नहीं है, हमारी जाति एकता नहीं है, हमारी स्वरूप से एकता नहीं है, हमारा नित्य संबंध नहीं है, किसी तरह में हम उनके साथ रह नहीं सकते, वो हमारे साथ रह नहीं सकता, उसकी इच्छा करते हैं, तो इसे सिवाय दुख को और क्या मिलेगा। खूब विचार करो आप, एक एक भाई विचार करो कि जो रहेगा नहीं उसकी इच्छा रखने से सिवाय दुखी और क्या फायदा होगा, केवल दुखी दुख हो, केवल दुखी दुख। तो उसके रहते हुए भी, रहते हुए ही उससे अलग हो जाए, ये आता है आपको, ऐसा अलग होना आता है। जैसे आपकी लड़की हुई, आज विशेष लोग बताओ, सब की नहीं कहता, विशेष लोगों में ऐसी बात है कि लड़की है इसी कितना दिन समय गई, ये तो अपने घर जाने वाली है, मन अपने घर रहने वाली नहीं है, तो घर में भी गिरा देते हैं, बीमार हो जाए तो मर जाए तो चिंता नहीं होती है। ये बात कोई बढ़िया नहीं, अनुभव बताता हूँ आपका, तो रहते हुए भी उसके अभाव का अनुभव कर रहे हैं ना। अगर इसी तरह से संसार मात्र का अब अभाव का अनुभव करें, क्योंकि जैसे कन्या रहने वाली नहीं है, ऐसे संसार मात्र रहने वाला नहीं है, तो रहने वाला नहीं है उसके अभाव का अनुभव रहते हुए ही कर लें, तो दुखी क्यों होना पड़ेगा। सीधी बात है या सरल है, इसमें कठिनता क्या है बताओ, कोई कठिनता हो तो बताओ। जैसे आपकी बच्ची पैदा हुई तो उसका भाव यही रहता है कि भाई ये तो घर में रहने वाली है नहीं, इसको तो ब्याह करना ही पड़ेगा, और फिर किसको ले जाएगी, देना पड़ेगा, इसलिए संसार देगा नहीं, देना पड़ेगा कुछ कुछ कुछ कुछ क्या, सब कुछ देना पड़ेगा, जो अपना मानते हैं वो सब खत्म करना पड़ेगा। लड़के लिए सब देना नहीं पड़ता है, लड़की के लिए तो कुछ देना पड़ता है, इतने भी लड़की की जाएगी विचार है, संसार के तो वियोग जरूर होगा ही और सब कुछ देना पड़ेगा, कुछ रहेगा ही नहीं हमारे पास में, उसको अपना माने अपने लिए माने कितनी गलती की बात है। अगर ये बात जच जाए आपके तो आज विचार करो कि ये हमारी इच्छा है, ये इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, तो संसार से इच्छा आशा रखना नहीं चाहिए, संसार की सेवा करो, इसे उपदेश दो। हर एक घटना होती है उसे सज्जन पुरुष होते हैं, साधु होते हैं, उपदेश लेते हैं। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, तो गुरु बना के मतलब उसे शिक्षा ली। इस वास्ते संसार से ये शिक्षा लेना है कि किसी का नाशवान का भरोसा नहीं रखना चाहिए, संसार नाशवान की आशा नहीं रखनी चाहिए, नाशवान से सुख लेना नहीं चाहिए, उसको अपना आश्रय नहीं बनाना चाहिए। ये हमें इससे शिक्षा मिलनी चाहिए। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाकर शिक्षा दी, ऐसे संसार के समुद्र को लेकर हमें शिक्षा लेनी चाहिए। क्या समझे महाराज? मानो वियोग अवश्यम भावी है तो वियोग को ही स्वीकार कर लो पहले ही, संयोग के रहते हुए वियोग को स्वीकार कर दो। बहन भाई न रहे तो मांग रहे भाई, बहन से कौन रह रही, बहन तो जाने अपने घर जाएगी, बहन से तो क्यों न रहे, ये तो स्वास्थ्य नहीं है, इसको दो पालन पोषण करो, इसे लड़ाई को करो। तो ऐसे संसार में संबंध क्यों जाना, ये तो भाई घर जाने वाली है, ये भाई सा तो घरे रहेगी नहीं, संसार मात्र जितना है ये अपने साथ रहेगा नहीं, हम संसार साथ रहेंगे नहीं, हमारा सही चाहे दूसरा सही है साथ रहेंगे नहीं, तो पहले से ही इसे उपराम हो जाए और सेवा करें। सेवा करने से संबंध छूटता है, वो इस तरफ दृष्टि नहीं जाती आदमी की, सेवा करने से संबंध जुड़ता नहीं है, सेवा लेने से संबंध जुड़ता है और सेवा करने से संबंध टूटता है। आपको बता मैं, आप जानते हो, आपको क्यों दक्ष लक्ष्य कराता हूँ, आपको छाने बात नहीं है, प्रत्यक्ष आपके अनुभव की बात है। आप रुपये कमाते हो, उनमें अपने मन से बता दिया भाई हम 100 रुपये में 1 रुपया निकालेंगे, ऐसा विचार कर लिया तो 100 रुपया कमाते 1 रुपया रख दिया। ऐसे अगर आप 1,00,000 रुपया कमाओ तो कितना है, 1,000 और करोड़ है तो 1,00,000, तो इतना कमाओ और 1,00,000 अलग रख दो तो उन लोगों उन खर्च में आपको जोर नहीं आएगा। आपको पहले से मान लो कि 100 रुपया है उसमें 1 रुपया लगाना है, 1,000 है तो उसमें कितना लगाना है, तो 1,000 रुपया कमाया 10 रुपया आपने अलग रख दिया कि ये भी लगाना है, जो ये इनका वियोग करना है अपने, तो उन 10 रुपयों से 10 रुपये वियोग करने में आपको जोर नहीं आएगा, खर्च हो तो दुख भी नहीं होगा, सच्ची बात है ना। तो इसको गुरु बनाओ, दत्तात्रेय जैसे कन्या को गुरु बनाया, कन्या थी उसके घर मेहमान आ गए तो वो चावल था, चावल निकालना है तो चावल निकालना ढेके में कूटते हैं ना, ऐसे कूटे तो चावल में शब्द कूटने का तो होता नहीं, चूड़ियां है बाजे, चूड़ियां बाजे निकालने का एक रह गई, एक रह गई तो इस बार दत्तात्रेय का एक ही ला रहना अपना बहुनाम भगवत कल है, अरे भगवत वार्ता रही दो बातचीत हो जाता, एक अपना भजन स्मरण करे तो शिक्षा ले ली। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जैसे 10 रुपया अलग रख दिया तो अब 10 रुपया अलग रख देने से 1,000 में से 10 तो कम तो हो गया, परंतु वो 10 रुपया अलग रखा हुआ उसके खर्चे में हमारे जोर नहीं होगा, तंग नहीं हो गए, क्यों कि ये तो खर्च करना है, ऐसे ही संसार की सब चीज खर्च करनी है, इसका त्याग करना ही है। करो नहीं तो होएगा ही, आप नहीं छोड़ोगे तो ये छोड़ जाएंगे। आपके छोड़ने में छोड़ोगे तो सुख होगा, नहीं छोड़ोगे तो दुख होगा, छूट जाएगा जरूर। तो पहले दुख इसको न छोड़ना, दुख को निमंत्रण देना है, और इसको छोड़ना है सुखी हो जाना है। तो पहले से ये नहीं रखना है, रक्षा करनी है। आपके 1000 में 10 रुपयों की आप रक्षा करो तो रक्षा करने में बाधा नहीं, दुरुपयोग न करो बाधा नहीं, पर खर्च हुए तो इस तरह से संसार के साथ रहो, घर में रहो, दुरुपयोग मत करो, दुख किसी मत करो, उसका नाश भी मत करो, परंतु ये रहेगा नहीं ये भीतर में धारणा कर दो तो सुखी हो जाओ। सुखी होने का कितना सरल उपाय है, कितना सरल उपाय है। ये भर्ती रहने का अवश्यम यातार विषया, बहुत समय तय रहे तो एक दिन तो वियोग होगा। आप सुख का त्याग नहीं करते हैं, परंतु सुख तो आपका त्याग करेगा ही। किसी समय तो बोलो भाई, आपके पास जो सुख है उसको आप त्याग नहीं करोगे तो क्या सुख का त्याग नहीं होगा? सुख आपको छोड़ेगा नहीं, सुख तो छोड़ेगा ही। हम चाहेंगे वो छोड़ेगा तो दुख होगा, और हम पहले छोड़ दें तो मौत हो जाए। हमारी संस्कृति है ये, हमारी जो हिंदुस्तान की, जैसे विवाह होता है तो विवाह होता तो कंगन छोड़ दे, कंगन खोलते हैं तो स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री खोले, जो पहले खोलते वो जीत हो गई और पीछे को उधार हो गई। तो हम अपनी तरफ से पहले खोलते हैं, खुलेगा तो सही, तो पहले खोलते हैं। वाह वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम है, कितनी आवश्यक आनंद देने वाली सुख देने वाली चीज है। हमारे पास रहे, उपार्जन करें, रक्षा भी करें, सदुपयोग भी करें, सब कुछ करें, परंतु वियोग का दुख नहीं होगा। और अपने लिए मान लें तो दुख होगा। तो अपने लिए देखो, आप जितना कमाते हो आप उनको खा सकते ही नहीं, भोग सकते ही नहीं, अपने काम में ले सकते ही नहीं। साधु है त्यागी, वो कुछ नहीं रखता है, एक तुम भी लंगोटी रखता है तो तुम भी लंगोटी बचेगी, पहले वे नष्ट पीछे मरेगा नहीं, मरने पर बचेगी तो चीज तो बचेगी। तो पहले अपनी क्यों बची हुई समझे, पहले से अपनी नहीं समझे, काम में लो, उपयोग करो, सदुपयोग करो, रक्षा करो, उपार्जन करो, परंतु अपने लिए मैं करता हूँ ये न रह करके, भाई ये सब के हित के लिए करते हैं, दोनों के लिए करते हैं, ये अगर भाव हो जाए तो निहाल हो जाओ। और केवल मानने की बात है, क्या घाटा पड़ता है? आप इतने बैठे हो क्या घाटा पड़ता है बताओ, इसमें क्या नुकसान होता है? आप शंका तो शंका हो सकती है, ऐसा करेंगे हम खाएं पिएंगे कैसे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खाने पीने क्या फर्क पड़ेगा? काम में लेनी है चीजें तो निर्वाह के आप गो, दूसरा उसको निर्वाह दे दी, वो सब सब कैसे दे दे भाई, हमारे पास हम लिया तुम पाए तो तुम्हें ले लो, सब ना हमारी है ना तुम्हारी है, यही नहीं ऐसे बात ले लो तुम भी। हम बैठे हैं तो भर पेट खाएंगे, आप आए हो तो एक रोटी ला भी लो, आप बेटे को ब्याह करके और पुत्र को दूध लाते हैं तो वो यहीं रहती है तो कपड़ा है रोटी है उन्हें पूरा मिलता है, एक भिक्षु आ गया उसको एक रोटी देता, ये यहाँ रहती है तो पूरा खा ले भाई, अरे उसे पूरा नहीं, पूरा पूरा चिबा लो तो कोई बात नहीं, एक एक रोटी देने एक फुलका देने पर आपकी पूरी होगी, आपका व्यक्ति धर्म का पालन हो गया। इस युक्ति को अगर आज हम काम में लावे तो क्या बाधा पड़ती बताओ, नुकसान क्या होता बताओ, कोई बताओ, और इसको पालन करने तो नुकसान क्या होता है और नहीं करने से दुख होता है। आपने खर्च करने के लिए निकाल लिया भाई, अपने शौक के लिए 1 रुपया निकाल दिया, 1000 के 10 रुपया निकाल दिया, तो 10 रुपया निकाल दिया मुझे खर्च करना है तो उसमें खर्च करने में दुख नहीं होता। क्या उनकी उसकी रक्षा नहीं करते हैं क्या? क्या उसको संभाल कर नहीं रखते हैं? क्या उसको तिजोरी में नहीं रखते हैं? क्या उसको फेंक देते हैं? सब कुछ रक्षा करते हैं, फिर 100 रुपया 10 रुपये फिर निकाल देंगे, 10,000 2,000 10 रुपये निकल दिया। तो उनकी रक्षा करते हैं परंतु खर्च करने में दुख नहीं होता, जोर नहीं आता। अब वे 10 निकालने के बाद आपके 1,000 में से 9,090 रहा, तो 9,090 खर्च करने में जोर आता है। तो क्यों आता है? कि ये हमारे लिए है, अगर आप भोग सकोगे नहीं, कोरा दुख के लिए आप लिया है और कुछ प्रयोजन नहीं। भोग सोगे सो कोई मना है नहीं, केवल निर्वाह करना भाई, निर्वाह के सिवाय अपनी है नहीं। यही बात कही यावत भ्रियेत जठरम। नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर से कहा कि सन्यासी को जो त्यागी सो पद मिलता है, वो गृहस्थी को पद मिल जाए, उसके लिए युक्ति बताई। यावत भ्रियेत जठरम, जितने तुम्हारा निर्वाह हो उतनी रोटी, निर्वाह हो जितना कपड़ा, रह सो जाए तो मकान, इतनी जगह अपनी है। अधिक बार जो अभिमान करता है कि मेरे लिए है, उनका स्तेन वो चोर है, और चोर नहीं दंड मर रही, दंडा पड़ना चाहिए इसके, जो चोर को दंड में उड़ उड़ाना चाहिए। कितनी बड़ी आवाज बताई। आज आप विचार करो, ये आप अनुभव करो, उन वस्तुओं को रखो और फिर उपार्जन करो, रक्षा रखो, सोच समझ खर्च करो, फेंकना नहीं है, निरर्थक दृष्ट नहीं करना है, सोच समझ करना है, तो हमारे बाद क्या लगे? अब 990 रुपया रहा, उसको भी सोच समझ खर्च करो, आवश्यकता पर खर्च करो, ठीक तरह से खर्च करो, तो क्या अर्ज है? ये भी खर्च ही करना है, नहीं तो छोड़कर मरना है, तो वियोग तो होना है। जैसे 10 रुपया छोड़ दिया, तो वे छोड़ दिया तो ऐसे 990 रुपया छोड़ दिया, तो उनको भी यार छोड़ दो, तो आज मर जाओ तो छोड़कर मरोगे कि नहीं है, तो ये छूटे करो जरूरी, यथा योग खर्च करना ठीक तरह से, तो खर्च करने में बाधा नहीं लगेगी। ये खर्च आता है निशान आता नहीं, इसको काम में ले ले आज से इस बात को काम में ले। 10 रुपये वे भी बिना नष्ट करते हो गया, सोच समझ करते हो ना, ऐसे 1,000 के 1,000 रुपये है उसमें नष्ट होने में भी ऐसे ही सोच समझ करते हो ना भाई, क्योंकि 10 का वियोग हो गया तो इसका भी वियोग तो हो गया है, वियोग तो शुरू हो गया। आज आपने वियोग किया, ये वियोग आप 100 वर्षों जियो तो वियोग तो हो ही गया। कितनी बड़ी अगली बात है, इस बात को अपने पालन करना है। आप कठिनता और बोलो भाई, इसमें कठिनता आती हो बोलो, उसमें विचार करें, हमारा जीवन सुखी हो जाए इसके लिए ये विचार है, सभी दुख मिट जाए, और हम क्यों आए इकट्ठे यहाँ पर हुए, इसलिए तो काम है, कहने की जरूरत नहीं, डूगी पीटने की आवश्यकता नहीं, मैं उदार हूँ कहने की जरूरत नहीं, चुपचाप मन में समझे कि भाई एक दिन वियोग है, संयोग में वियोग का अनुभव करना, क्यों वियोग होने वाला है, आप हम सब वैसे इसमें भी वियोग होने वाला है, पैसे विचार कर पहले ही वियोग तो होगा, इस संयोग में वियोग को स्वीकार कर ले तो वियोग के दुख नहीं होगा। ठीक बात है ना, आप मेरे साथ रहेंगे, सदा आपके साथ मैं रहूंगा कि मेरे साथ आप रहेंगे, इधर रहने वाला है ही नहीं, तो पहले से विचार कर लेंगे ये तो संग रहने वाला नहीं है। अब लेना लाभ उठाना हो तो आपसे हम लाभ उठाओ, मेरे से आप लाभ उठाओ, इसमें कोई मदद आती नहीं, पर सदा ही बना रहे ये तो गलती है ना, तो इस गलती को अगर आज से मिटावे तो मिटा सकते हैं कि नहीं, क्या इस बिठाने में कोई जोर आता है, क्या असंभव है, क्या हम कमजोर हैं क्या? बताओ। तो आज इसको स्वीकार कर लें, कैसी बढ़िया बात है। देखो मैं कहने होवे नहीं किसी में, मैं किसी के मैं चाहता नहीं हूँ, परंतु आज आप पक्का विचार कर लें कि घर में जितने गए सबसे वियोग अवश्य भावी है ही, ऐसा पक्का विचार कर लिया। और कल एक आदमी मर जाए तो विचार से पहले दुख होता था वैसे दुख नहीं होगा, ये आप समझेंगे नहीं, ख्याल में आएंगे नहीं। जैसे आज ये विचार कर लिया कि घर में जितने 10-15 प्राणी हैं, हम सदस्य हैं, आज विचार किया कि ये 10 प्राणी है जिसमें मेरे सिवाय 9 है, तो 9 का हमारे से वियोग तो होगा, हमें दुख नहीं करना है, सेवा करना है, सुख पहुंचाना है, आराम देना है, आदर करना है, सत्कार करना है, ये ठीक करना है। परंतु एक दिन सबका वियोग जरूर है ही है, ऐसा पक्का विचार कर लिया। ऐसा पक्का विचार करने पर एक आदमी की मृत्यु हो गई। तो विचार से पहले दुख होता था वैसा दुख हो जाएगा क्या? जस्टिंग नहीं आप गए तो विचार करने में हम समर्थ हैं। आज ही अभी अभी अभी विचार कर रहे हैं अभी, तो दुख कम हो जाएगा कि नहीं? अब कम भी होता ही है, जितनी संयोग इच्छा रखते हैं उतना ही। अब वियोग का अनुभव करने पर दुख होगा ही नहीं। कन्या को विदा करते हैं तो दुख होता है, माँ को भी होता है, बाप को भी, भाइयों को भी, बहन का भी, कन्या को भी रोते हैं, दुख होता है। परंतु वो दुख नहीं होता जो बेटा कहीं चला जाए, साधु हो जाए जान करके। तो दुख क्यों होता है? कह जाने की आशा रखते हैं। तो आशा ही परम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। कितना बढ़िया श्लोक है। तो आशा नहीं रखना, आशा रखो तो परमात्मा की रखो। संसार की आशा कभी पूरी नहीं हुई, किसी की नहीं हुई, कभी नहीं हुई, होगी नहीं। क्या जानते साथ सचिव दूरी बात, संसार की आशा किसी की पूरी नहीं हुई। बताया था नहीं, मन चाहिए तो राम जी के बाप की भी नहीं हुई, तो आशा कैसे पूरी होगी? क्या दशरथ जी महाराज की आशा पूरी हो गई? तो उनसे हम बढ़ कर हैं क्या? तो पहले से ही आशा ना बांधे, काम करें उत्साह से, सेवा करें उत्साह से, पर ऐसा ऐसी हो जाए ऐसी आशा न रखे। हो जाए तो ठीक है, न हो जाए भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा पर छोड़ दें। शेठ जी यही बात कही थी, इसी के संवाद चली तो किसी का मन चाहे, शेठ जी हमारा तो मन चाह ही होता है। आप मैंने पूछा मन चाह कैसा होता है, आप अकेले क्या बात है कि हम अपनी चाह रखते ही नहीं भगवान के ऊपर, रखते भगवान चाह ही हो जाए तो हमारे मन चाह ही होता है। अरे मन चाह होता है इसमें सुख और क्या है? आप बताओ, हमारा मन चाह हो जाए इसमें इससे बड़ी सुख क्या होता है? इससे बड़ी सुख है ही नहीं। हमारे मन की बात हो जाए इसके समान कोई सुख नहीं है। सुख ना इसी का मन चाहिए हो जाए, या दुख ना हो कि मन चाहिए ना हो। कितनी बढ़िया बात मिली आज, कितनी बढ़िया मिल गई है। सदा सुख एक चीज मिल गई, सुख नहीं है क्या काम कृपा थोड़े से भाई आज ही हो गया बस। एकदम इसको पक्की बांधने पक्की एक मान की बात हो, मौज हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण, बहुत बढ़िया बात है। तो नित्य तत्व पकड़ने से नित्य आनंद रहेगा, अंत भरे दुख हो तो नित्य बात को स्वीकार कर लेना। नारायण नारायण नारायण।